És valahogy minden sejtem azt csúgja, hogy igen. Ünnep van, igazi ünnep. Valami nagy dolog készül a kis szíved alatt. Még nem tudod, még nem tudom, hogy mit akar ez a pillanat. Kint zuhog a hó, bent összeérnek a csendben a szívek. Kint zuhog a hó, már a hol sem látható. Ránk borul a tél, a tegnap már csak egy távoli sziget. S ide bent, ide lent kopog egy idege régvát látogató. Kis ember, hé, Mr. Hóember!